Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس Gevoelens Gevoelens وجود رغبة Zin hebben Zin hebben لدينا الرغبة. Wij hebben zin. Wij hebben zin. ليس لدينا رغبة. Wij hebben geen zin. Wij hebben geen zin. الإحساس بالخوف. Bang zijn. Bang zijn. أشعر بالخوف. Ik ben bang. Ik ben bang. لا أشعر بالخوف. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. توفر الوقت. Tijd hebben. Tijd hebben. لديه وقت. Hij heeft tijd. Hij heeft tijd. ليس لديه وقت. Hij heeft geen tijd. Hij heeft geen tijd. الشعور بالملل. Zich vervelen. Zich vervelen. هي تشعر بالملل. Zij verveelt zich. Zij verveelt zich. هي لا تشعر بالملل. Zij verveelt zich niet. Zij verveelt zich niet. الشعور بالجوع. Honger hebben. Honger hebben. هل أنتم جوعى؟ Hebben jullie honger? Hebben jullie honger? هل أنتم غير جوعى؟ Hebben jullie geen honger? Hebben jullie geen honger? الشعور بالعطش. Dorst hebben. Dorst hebben. هم عطشة. Zij hebben dorst. Zij hebben dorst. هم غير عطشة. Zij hebben geen dorst. Zij hebben geen dorst.